Radio. Kort op content marketing. Online video is er niet meer bezig, anno 2013. Wij bij 180 Sec TV in ieder geval wel. Dus daarom zullen wij er veel aandacht aan besteden op het platform. Op het simpele feit dat we er zelf beter van worden. Want wij leren graag van onze collega's en we horen graag wat de visies en meningen zijn over de ontwikkelingen in deze branche eigenlijk. We gaan vandaag bellen met de CEO van Big Shots, dat is Guido Kloek. Big Shots is een bedrijf dat de afgelopen jaren flink aan de weg gaan timmeren is. We produceren video content voor alle handen, van Albert Heijn onder andere. Voor iFly Magazine produceren zij ook de video's. En we gaan aan Guido vragen over wat hij denkt dat de belangrijkste ontwikkelingen zijn in videocontent op dit moment. Guido, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor ontwikkelingen zie jij in online video? Ik zie een enorme ontwikkeling. Ten eerste, video is exponentieel gegroeid en groeit nog steeds in aanbod. Ik zie dat video een centrale rol aanneemt nu in het medialandschap en een centrale rol aanneemt in de contentmix. Mm-hmm. Ik zie dat video niet alleen wordt ingezet als awareness tool, puur ter inspiratie om bereik te genereren, maar ook steeds meer wordt ingezet voor conversie, om dus sales te genereren. Wat heel erg leuk is om te zien aan de kant van de merken, is dat zij hun eigen kanalen starten, hun eigen videokanalen. Je kan denken aan Facebook kanaal, je kan denken aan digitale magazines, je kan denken aan weblogs. Wat vind jij een goed voorbeeld? Een leuk voorbeeld is een voorbeeld dat eigenlijk is eigenlijk een onderzoek wat gedaan is, vrij onlangs, nog niet zo lang geleden, onder heel veel webwinkels. En wat zie je dan? Daar is gekeken naar, oké, wat doet video op een website en vergroot het bijvoorbeeld de sales. En dat blijkt één op één te kloppen. Dus wat heel erg leuk is, is dat video wordt ingezet, bijvoorbeeld een productvideo, op een website. En dat daardoor er meer verkocht wordt. Dat levert tot 30% meer verkoop op. In welke winkel was dat? Nou, dit voorbeeld is plasmadiscounter.nl. Ja, ja. En dat is een voorbeeld van iemand die natuurlijk heel erg dicht bij zichzelf houdt. Een lekker salespraatje houdt. En tussentijd een hele mooie plasma vertoont. Maar het levert dus het levert gewoon extra sales op. Het is gewoon een aanwijsbaar feit dat video op een website, op een webwinkelplek waar je ook gelijk wat kan kopen, meer omzet oplevert. En wat vind jij de kracht dan van die specifieke video's? Dat het zo simpel is? Of dat het zo recht voor je raap is? Nou, dan moet je denk ik meer hebben over de kracht van video in het algemeen. Video is een heel mooi medium. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal. Een foto vertelt meer dan 1000 woorden. Een video doet natuurlijk nog veel meer. Een video brengt een emotie over. Zien is ervaren eigenlijk. En ervaren is kopen. En ja, dat is waarom het denk ik heel erg goed werkt. Merken jullie dat ook in de vraag van bedrijven die bij jullie komen en zeggen van we hebben een webwinkel, schiet 300 films in gaan? Nou, dat is een grappige vraag. Lang niet altijd. Sterker nog, denk ik, een enorme kans. Vooral ook voor die webwinkels. Ja. In hetzelfde onderzoek stond dat er maar, pak een beetje 4 van alle webwinkels die ondervraagd is, zij gebruiken video. Ja. Zou je eigenlijk zeggen, is een no-brainer. Waarom doe je het niet? Dat is denk ik waar de vraag over gaat. Hè. Is video niet veel te duur? Ik moet niet heel veel geld betalen om een video bij jou te kopen. En dan is denk ik meer de stelling van ja, wat wil je ervoor terug? Hè? Het is natuurlijk return of investment.